Faran la festa del cap de setmana avorrit? Doncs nosaltres tenim la solució. Conducta Contrària, el toc d'humor que et farà feliç cada divendres. Un còctel d'actualitat, música, humor, entrevistes i l'ingredient secret que et farà repetir. Presenta Ivan Montes. Amb Esther Reyes i Ana Morales. Cada divendres de 9:15 a 10:15. Conducta Contrària a Radio Star Terrassa. Radio Star, Radio Star. Perquè ara comença Conducta Contrària. Un còctel d'actualitat, música, humor, entrevistes i l'ingredient secret que et farà repetir. Que et servirem cada divendres de 8:30 a 9:30. Presenta Ivan Montes. Amb Esther Reyes. Ana Morales. I Sergi Martà. Molt bona nit a tothom i benvinguts a Conducta Contrària una setmana més, avui dia 31 de juny de 2013. Que, no, de juny, no, de maig, que dic. Ja m'he setmanat la castanya. Comencem Conducta Contrària, com sempre, sent una mica contraris, portant-vos la contrarietat que us fa falta a les vostres cases a través de les zones radiofòniques. Comencem la 34a edició del programa, que no són poques edicions, que ja portem bastantes, Abans de preguntar-vos què us sembla allò de 34ena, us saludo. Ana Morales, bona nit. Bona nit. Sergi Marzà, bona nit. Bona nit. I Esther Reyes, bona nit. Bona nit. I ara sí, què us sembla això de la 34ena edició? Ha passat molt temps ja des que vam començar Conducta Contrària, segona temporada. Què tal, Anna? Buah, doncs... pues, jo és que encara continuo amb les mateixes ganes i... és que a mi m'agrada molt. Semblen moltes edicions i a mi la veritat se m'ha passat molt curt, eh? A mi igual. I queda poc ja, eh? Perquè estem arribant al final, la recta final, el programa arriba al seu final. És una pena, és trist. Llàstima. Plorarem l'últim dia, però arriba al seu final, sí. Ja us anirem explicant com van procedent els esdeveniments abans de que arribem al final. No sé si s'estan escoltant coses rares perquè, clar... és que a sobre no, ha sigut l'Anna Morales que té aquí el portàtil i ens estem escoltant a nosaltres a través de la pàgina web de Conducta Contrària. Perfecte. Us anava a comentar que és possible que el que sentíeu fos de fora. Per què? Doncs perquè avui comencen les festes d'aquí del barri de les Arenes, la Grípia i Can Montjor, que té un nom bastant complicadillo. Bueno, si el saps dir, quan t'acostumes, no, però... Can Montjor. Nosaltres que som d'uns altres barris, no? Sí. Doncs ens costa una miqueta. Sí, una miqueta. I això, com deia, que això... L'ho dit, que avui començant les festes, que per cert, m'han dit que tindrem una connexió en directe des d'aquí a baix, des de l'Associació de Veïns de les Arenes... I res més, dir-vos, recordar les xarxes socials, facebook.com/conductacontrària. Recordem sempre que la segona C de conducta és una K. Què més? Telèfon, a veure. 937 84 85 98, repetim. 937 84 85 98, això, facebook.com/conductacontrària, 937 84 85 98. La nostra pàgina web és conductacontraria.cat i recordeu sempre, la segona C de conducta és una K. No ens podem cansar de dir-ho perquè hem tingut sempre els petits problemes amb la K aquesta que bueno, potser va ser un fallo o potser ens va fer contraris, com som. Ens va fer contraris. I ara comencem ja sí a posar en marxa aquest programa, aquesta edició 34, que estem quasi ja de 35. La setmana que ve una miqueta de festa per 35. Cada 5 ara farem programa, que crec que no farem 10, no, ja no ens queda, serà, estem en la recta final. Això, Anna, no m'allargo més, quina cançó has triat? És el Cody Simpson i es diu Wish You Were Here. Wish You Were Here. Ai, ai. Del Cody Simpson. Escoltem-la. I... I ara sí que sí, comencem el programa de bo i estem una mica contents perquè acabem de baixar a baix. Sí. I respira la festa, la fiestuki aquí del barri de les Arenes, la Gripe i Can Montjor. I això, i això. Quasi que comencem, sí. Ja, que comencem ja. Anem ara amb la secció del Sergi Marzà, que són els consells contraris. Sergi, quins consells es portes aquesta setmana? Molt bona nit i avui us portaré els consells per saber si és la noia perfecta o no. La noia perfecta té que tenir aquests requisits. Primer, ulls clars. Un 40% de les noies prefereixen i troben molt més sensuals les noies amb els ulls clars, verds o blaus. Encara que també els ulls marrons són molt bonics. També. Dos, té que ser dolça. Els nois valoren molt la dolçor d'una noia. La dolçó d'una noia. Els agrada que sigui tendre, intel·ligent i tingui sentit de l'humor. En aquest ordre. 3. Corbes. Gairebé la meitat dels nois, o un 45%, prefereixen les noies amb corbes abans que les que estan molt primes. Sí. Però si estan molt primes, tampoc. Sí. És normal. 4. Feminitat. Una noia femenina que es cuidi, que li agradi vestir-se bé, en un punt a favor a l'hora d'agradar un noi. Tot i així, ells asseguren que no és el mateix ser femenina que ser fifi. Sí, això també hi ha bastanta diferència. La pija tampoc. 5è consell, cinquè requisit, cabell llarg. Es calcula que un 58% dels nois pensen que el cabell llarg i sense recollir són una gran arma de seducció i els hi agrada. Només un 9% dels nois no els hi agrada. I últim requisit, la iniciativa. Les estadístiques asseguren que un 80% dels homes no poden resistir davant d'una noia amb iniciativa. Joder. I si una noia té aquests, diguem, requisits, és la noia perfecta. Però jo crec que el més important de tot és ser una mateixa. No pots fer ser una persona que tu no ets, perquè si, per exemple, un noi s'enamora de tu o algo i després descobreix que no eres tal com eres abans, pues bueno, que la cagues una mica. Sí. Has de ser tu mateixa. Clar. I fins aquí, diem, els consells d'avui, els requisits. Molt bé. Doncs molt bé, moltes gràcies, Sergi i Marzà. I ara anem amb una altra cançó que ha triat la que a continuació ens farà, com sempre, a l'informatiu contrari. Sí. És el cas de l'Ester Reyes. Ester Reyes, quina cançó has triat? Bueno, jo he triat la cançó que del grup de Frey, How to Save a Life. Per què l'has triat? Perquè m'agrada molt i ja està. T'agrada molt? Sí, ja està. Doncs escoltem. Tampoc cal que... Vale. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. Smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. As he goes left and you stay right. Swing the lines, fear and blame. You begin to wonder why you came. Where did I go wrong? Past his defense without granting innocence. Lay down a list of what is wrong. Things you told him all along. Pray to God he hears you. And pray to God he hears you. I go. Radio Star Terrassa 100.5. I ara, com ja us hem dit, tenim connexió en directe amb aquí l'Associació de Veïns de les Arenes. A veure, estem ja connectats a baix. Hola. Hola, hola, què tal? Muy buenas tardes. Hola. Bueno, pues mira, estamos ahora mismo aquí en la entrada de la Asociación de Vecinos de las Arenas Camoyos de la Gripia, también de los estudios de la radio. Y bueno, pues otra de las actividades que se está realizando después del pregón es la batucada de inicio de fiesta mayor. Una batucada que ha arrancado aquí en las instalaciones de la Asociación de Vecinos y que ha recorrido las calles de Joan 23, Caligó, Aneto, Tibidabo, Ordal, la calle Sierra Nevada y finaliza ahora mismo a las 8 y 50 de la tarde, casi 50 minutos de batucada con las Diabolics de Gara, las Barris de las Arenas, Camoyo de la Grisia. Pues como podéis escuchar, pues una batucada potente con un montón de gente que está colaborando y que, bueno, que está recorriendo las calles del barrio, pues para, como decimos, para dar inicio a esta fiesta mayor 2013. En un momentito escucharemos otra de las actividades que va a tener lugar, que es a las 9 de la noche, música y teatro por San Juan en el Colegio Juan 23. En un ratito escucharemos las declaraciones que nos ha hecho el señor Sebas Miralda, de la entidad de la ONG Amiglán Farrán, que nos ha concedido unos minutos, porque recordemos que esta actividad arranca a las 9 de la noche. Ahora mismo aquí en la entrada de la Asociación de Vecinos tenemos, como decimos, hacia Bodic Tagara, las Barris de las Arenas, Campoña de la Gripia, finalizando este trayecto musical. Entre ellos pues vemos ex compañeros de la radio, por ejemplo Pago Llagostera, que está por aquí dándole al bombo. Porque desde luego no veas qué ritmo que llevan, ¿eh? Y a ver, lo escuchamos desde aquí, se escucha desde aquí. ¿Tambores? Sí, que no. ¿Andrés? También en este momento se está realizando, tras el pregón de fiesta mayor, en el Salón de Actos de la Asociación de Vecinos, un pica-pica que, bueno, se ha realizado, que está ocupado pues la Comisión de Fiestas de montarlo. Y bueno, pues para todos los vecinos y vecinas que han venido a este pregón de inicio de fiesta mayor, pues ahora mismo están tomando un pequeño refrigerio pues para dar comienzo a esta fiesta mayor. Recordemos que a las 8:30 ha dado comienzo también la caseta rociera Santa María de las Arenas en la calle Canigó, junto a la iglesia, donde pues van a haber coros rocieros y mucho, mucho ritmo, mucha fiesta andaluza para dar comienzo a esta fiesta. Y a las 9, pues música y teatro por Sansa, el lugar, como decimos, en el Colegio Juan 23, organizado por Amiglán Farrán, y que, bueno, que el precio del donativo son 5 euros, que son para la alfabetización de los niños del barrio de Sansar, en Dakar, Senegal. Era Pago Llagostera, que está por aquí con el bombo, y que, bueno, que precisamente el Diabolik de Gara, pues ahora mismo, dentro de un momentito, van a pasar al Salón de Actos, pues también porque la Asociación de Vecinos les ha invitado, pues para que puedan descansar un poco, tomar un refresco, tomar pues un tentempié y sobre todo pues darle las gracias por estar haciendo esta gran labor aquí en el barrio, en esta fiesta mayor. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar una entrevista que hemos tenido hace un momentito con el señor Sebas Vinalda, que nos la ha concedido y que, bueno, nos hablaba pues del acto que va a tener lugar pues exactamente esta tarde a las 9. Lo escuchamos y una pequeña entrevista de 3 minutitos. Tenemos al señor Sebas Miralda, representante de la ONG Amiglán Farrán. Señor Sebas, bueno, a partir de las 9 tenemos hoy otra de las actividades de Amiglán Farrán, pues, para ayudar al gran amigo Ferran Sanz, de su colegio Calasanz, del barrio de Dakar, en Senegal. Explícanos un poquito qué es lo que va a encontrar la gente, qué es lo que hacéis este año en la fiesta mayor. Bueno, esta noche, a partir de las 9 de la noche, hay como 3 partes. La primera parte es un cantautor que se llama Pepe Chino. vecino de aquí de Terrassa, un solidario con todas estas causas. Luego actuará el mago Miki, o sea que es un acto que hemos intentado que también llegue para todas las edades, que se animen a venir al Colegio Juan 23 aquí en el barrio. Y luego actuará un grupo también que habían, pues algún ex maestro del Juan 23, Lázaro, que es un grupo que se llama Fénix, y que nos pondrá música de los 70, de los 80, de los 90 y lo que haga falta. Y ahí estaremos hasta medianoche, que acabará el acto. La idea es recaudar una entrada simbólica de 5 euros para recaudar fondos para enviarlos a las escuelas de comunidades de base de Sansam en Senegal, que lleva Ferran pues ya 23 años en ese tema. ¿Cuáles son actualmente las necesidades de Ferran? Porque hace poco, bueno, hace no mucho, hablábamos con él cuando visitaba el barrio y nos hablaba pues de los problemas que tenían en el tema de inundaciones del colegio cuando hubieron en la temporada de lluvias. ¿Cuáles son ahora las necesidades que tiene este colegio? Ahora mismo las necesidades continúan en tema de las aguas, inundaciones, pero ya menos. Se ha logrado tener unas bombas de grandes potentes para evacuar el agua del patio rápidamente. Y luego entonces se colabora con el mobiliario, con las colonias de los chavales y para ir en la formación, porque el gobierno senegalés aporta casi nada. Y todo lo que se hace con los chavales que hay ahí en el barrio de Saint-Saint-Sam es de las ayudas que se van recibiendo casi todas de Terrassa. ¿Tú tienes algún objetivo económico, me refiero, de llegar 3.000, 4.000 euros, no sé? Hombre, hoy esperamos, la cosa va floja, estamos a las 1:15. Digo, ¿cuánto dinero se necesita? En general, bueno, en general también recibimos subvención del ayuntamiento, ¿eh? Y bueno, estás normalmente entre unas actividades y otras, pues solemos recaudar unos 10, 12 mil euros, que son lo que se suele enviar al año para allá. Pues señor Seba Miralda, muchísimas gracias, muchísima suerte y nada, a continuar trabajando con esta gran labor. Vamos a ayudar a tantos niños que tanto le necesitan en el barrio de Dakar, Senegal. Muy bien, gracias a vosotros. Solamente recordar que quien le guste andar, el domingo hay una excursión al Marqués de la Roca. Sí, se sale la caminada del barrio muy clásica, en la fiesta mayor de la arena. Se sale del kilómetro 17 de la carretera San Llorenç Savall a las 8 de la mañana. Y luego entre la 1 y las 2 en la plaza de Benito Martínez de aquí del barrio también habrá una gran butifarrada popular para todo el que se quiera apuntar. Y ánimo y solidaridad con todos. Pues sin duda alguna, un primer fin de semana de fiesta mayor totalmente solidario para ayudar a los que más lo necesitan y sobre todo a nuestro gran amigo Ferran. Muchísimas gracias, Sebas. Venga, sí, adiós. Bueno, pues eran las palabras del señor Sebas Miralda, representante de la ONG Amics d'en Ferran, que como decimos, un acto que empezará a las 9 de esta noche, música y teatro por Sansan. También a las 9 de la noche arranca un monólogo de Elías Torres. El lugar va a ser la calle Sierra Nevada, en el bar Tapeo El Malagueño, recordemos, en la calle Sierra Nevada. También mañana, a partir de las 10 de la mañana, pues se arrancan nuevamente las actividades de esta fiesta mayor 2013. A las 10 de la mañana habrá una actividad de pintura infantil y seguidamente también a las 10 de la mañana pues va a haber lo que todos conocemos, la maratón de este año de la radio. Este año pues vamos a tener menos actividad en lo que se refiere en la calle, pero vamos a estar conectando en todos los programas, explicando lo que ocurre en la calle y bueno, y retransmitiéndolo, claro que sí. Como decimos, a las 10 de la mañana, matinal infantil de pintura, va a ser en la plaza Benito Martínez, lo organiza la sección de vecinos y la droguería Castro. En caso de lluvia, hay que decir que se va a realizar en el salón de actos de la Asociación de Vecinos de las Arenas Jamoño y la Gripia y, como decimos, de 10 de la mañana a 2 de la tarde aproximadamente, la maratón de Radio Star con actuaciones musicales. Pues vamos a tener, entre otros, por ejemplo, adaptaciones de Kenta Nores, va a estar con nosotros Punto 57, Lidia Ruiz, Closet, va a estar también Oslut, Gloria Altozano y también más formaciones que van a visitarnos. Recordemos que toda la programación la podéis encontrar en radiostartarrasa.com. Ahí está colgada toda la programación de estas dos semanas de actividades, sin más de 50 actividades que se realizan este año 2013 aquí en la Asociación de Vecinos de las Arenas la Gripe y Camoñor. Pues nada más, compañeros, devolvemos la conexión, seguiremos informando de todo lo que va ocurriendo en esta fiesta mayor. Hasta ahora mismo. Pues muchas gracias, Andrés. Volvemos aquí a Conducta Contrària i connectem pròximament, si ens tornen a fer una connexió en directe. I ara és hora de continuar aquí amb el programa. Continuem a Conducta Contrària, a veure que soni un altre cop aquesta música nostra contrària, perquè és hora de tornar a ser nosaltres, de tornar a ser contraris. I sí, perquè ara toca anar amb una cosa que és molt nostra. Perquè més nostra que l'informàtic contrari, fet per l'Ester Reyes, sí, no hi ha res. Comencem! Molt bé, aquesta setmana explicaré dos noticietes. Troben un mamut de fa 10.000 anys amb sang perfectament conservada. I instal·len una dutxa i una càmera per evitar que la gent orini en un carreró. Comencem. Troben un mamut de fa 10.000 anys amb la sang perfectament conservada. Un grup de científics russos han trobat una zona siberiana de l'Àrtic amb un cos gairebé intacte d'una femella de mamut. L'animal podria haver mort fa uns 10.000 anys o 15.000. Els investigadors s'han assegurat que el més important és que van trobar sang i teixits vermells en perfecte estat de conservació i que podria obrir una porta a la clonació. L'animal d'espècie llanuda va ser trobat a l'illa Mali a Liakhovsky, a l'oceà Àrtic rus a menys 10 graus centígrads. Ens van quedar molt sorpresos en trobar sang de mamut i teixit muscular, va dir el Simon Grieber, el director del Museu de Mamuts d'Institut d'Ecologia d'aplicada en el nord de la Universitat de Northeastern Federal. És la primera vegada que ens les arreglem per obtenir sang de mamut. Ningú ha vist mai com fluixia la sang del mamut, va dir el científic. Suposem que el mamut va caure a l'aigua o des d'un pantà i com que no va poder salvar-se va morir. A causa d'aquest fet, la part inferior del cos, incloent la mandíbula inferior i el teixit de la llengua, s'han conservat molt bé. Instal·len una dutxa i una càmera per evitar que la gent orini a un carreró. Els propietaris d'una botiga prenen mesures contra els que embruten al seu carrer. Un parell de bromistes de Pennsilvània, Estats Units d'Amèrica, s'han ocupat de les molèsties que origina la gent que orina al carrer i ho han aconseguit instal·lant una dutxa que rega els que pixen aquells a la cantonada i a més ho han fet filmant-ho tot amb una càmera. Fa un any, els propietaris d'una cereria d'Allentown es van cansar de que la gent fessin les seves necessitats en el carreró darrere de la seva botiga. Per combatre-ho, els homes van instal·lar una dutxa i amara tot aquell que intenta orinar al carreró i a més van decidir filmar i pujar els vergonyosos vídeos a la web. Van gramar a més de 2 dotzenes de clips d'avergonyits vàndals donant salt quan l'aigua començava a caure sobre ells. Un home se sorprèn tant que corre cap a un mur i rellisca a l'aigua. Un altre està tan decidit de seguir pixant que intenta evitar l'aigua. Els enxampats no es limiten a homes. També hi ha unes dones que van ser sorpreses i dutxades. Una dona, per exemple, va usar el carreró per canviar-se de roba i va ser dutxada quan encara es posava la blusa. I el sabies què d'aquesta setmana encara no n'he posat ningú perquè no vaig tenir temps. Però, bueno. I què us ha semblat això, tot això? El que us he explicat. Ara. Doncs hi ha un vídeo, jo he vist el vídeo de la gent com pixar. Sí, amb el, fa molta risa. I com és la dutxa? Es va movent? No, sí, es mou, té un mica. Un sensor o algo que... Sí, i es mou una mica i es veuen allà com la gent s'espanta i no sé, i miren, normalment miren cap a dalt a veure si hi ha algo, bueno, normal que és. Home, fet cau aigua, sí, algo sí, hi ha d'haver. Sí, i uns se'n van rient, els altres enfadats i no sé. Sí, no? Sí, però per exemple, jo no estic d'acord, aquella dona que s'està canviant de roba, sí, a veure, ja. Tio, tampoc està embrutant res, però... Mira. És el que jo he pensat abans quan m'he llegit la notícia, ho estava pensant. I el dels mamuts també és molt impressionant. A mi m'ho fan i és per denunciar, primer perquè és al carrer i tot pots canviar on tu vulguis. I segon perquè ha bueno, bueno, gravat. A mig de, per exemple, la plaça Vella no crec que et canvies. O sigui, de poder tu pots. Home, sí, però... Home, igual que pixar, depèn però no com pots. Ho facis, a veure, però, si ho fas tapat... Que et deixin... Home, poder pots. Es pot. Clar, i pixar també pots, oh, sí. I cagar al mig de la plaça Vella també, però... Però és que queda una mica dir... La multa és per anar... Sí, et poden multar si et vas completament despullat, però si tu et fiques una tovallola i no vas sense camiseta i et pots recanviar-te ja, per un moment que tries la camiseta no et poden dir res, a veure, que cadascú es canvi on vulgui. No tenen ni dret. Si és per lo bueno, de pixar, pobra sí. Pobra dona, pots per això, pobra ja, dona. Ja, però... Bueno, però esteu d'acord que els no que, que es pixen allà... Els que pixen sí, els que pixen sí, però bueno. Si sí. no que fiquin un lavabo, en canvi d'una dutxa que fiquessin un lavabo i portàtil aquest. Doncs... Però que no entren al bar, simplement van a un carreró i pixen. Sabeu la placeta del vapor Ventalló? Allà sempre hi ha les esquines, estan horroroses, plenes de fongs, d'allà que la gent es pixa, són uns guarros. Que asco, no? Sí, i allà fa molta por de pixat. Sí? Sí. Mai ho has vist? I els fongs com són, Esther? Crisos. Reportera de Conducta Contrària per inspeccionar l'orina a Terrassa. No, no, però és que clar, jo, la meva escola estava al costat i ho veia cada dia, pensava que asco. Que asco. I, sí, jo crec que sí que hauríem de fer allò, eh? Allò sensor. Doncs moment d'anúncia d'aquí des de Conducta Contrària. Fiqueu una dutxa perquè no es pixin al vapor, a la placeta del vapor Ventalló, no has dit? Sí. Doncs ja està dit. I ara li toca triar la cançó al Sergi Marzà. Sergi, quina cançó has triat? Jo he triat Will.i.am i Justin Bieber amb That Power. I li vols dedicar a algú? No. Bueno. A l'Anna, per exemple. A l'Anna, per exemple. No, per exemple no. A l'Anna. Vale. I a la madrina Rosa, encara que no l'hagi triat jo, també, perquè li agrada molt el Justin. A les Believers. Mira el set. Hour, bigger, better, stronger, power. What the case? I stay on that hustle, I flex that meat to my soul. Hate to bust your bubble, I'm on that other level. I'ma take it higher, and higher, higher, and higher. I stay on fire, tire, keep burning like that fire. No. Progress, y'all. I did it for my mama. I told her when I was younger that I'ma be the number one. Yes, I'll be the number one. I take it higher and higher, higher and higher. I stay on fire, tire. Keep burning like that fire, fire, fire. Whatever doesn't kill you only makes you stronger. So I'ma get stronger. Coming like a battering, battering. I'm knocking, knocking down the door again. a Ràdio Star Terrassa 100.5 FM. I després d'escoltar aquest That Power de Will.i.am amb el Justin Bieber, aquest fantàstic Will.i.am amb aquest Justin Bieber que li agrada tant a la nostra madrina Rosa, la Mireia Dolcet, ara anem a la secció de la nostra amiga, la nostra companya. Cotillos de famosos. Sí. Hola, hola, mascota. Anava a fer una definició amb lo de cotilleos. T'anava a dir la cotilla, però de cotilla no, no? No, no queda molt bé. Estem aquí, no. La informada de famosos. La informada, sí. La informada. La enterada. Doncs ara sí, la que s'entera de tot. Vinga. Amb l'enterada va... Queda molt malament. Els famosos. La informadeta, no? Millor. La cotilla! La informadora. Hem arribat a on volíem arribar, va, com vulgueu. No? Directament, anem amb l'Anna Morales i amb els... cotilleos de famosos. Sí. És que no sé si dir-ho perquè... Sí, sí, tu digueu. Tu digueu. Comencem. Vinga. Leonardo DiCaprio té nova nòvia. Ja fa temps que hem descobert la debilitat que Leonardo DiCaprio té per les models de Victoria's Secret. Amb aquesta ja és la quarta nòvia de la firma de moda amb la que surt l'actor. Es diu Toni Gar i, en què sembli nom de tio, no ho és. És d'Alemanya i té 20 anys. Se'n porten 18. La parella ha estat fotografiada a la ciutat de Niça i camí de l'aeroport. Un altre cotilleo és que el Cristiano Ronaldo és molt fan de la Rihanna, que per cert hem de dir que la Rihanna ve demà a Barcelona a fer el seu tour i doncs demà li toca a Barcelona. Com es diu el tour? Ara mateix no ho sé. Que estrany. És que ho dic perquè es dirà Diamond Tour o m'ho acabo d'inventar? No sé, ja ara t'ho busco. Sí. Us dic, Rihanna ja ha començat la gira i ja ha encès la temperatura de l'escenari de Portugal. Tot i que va arribar dues hores tard, el públic va acabar entusiasmat amb l'actuació, l'escenografia i el vestuari. La Rihanna va fer sortir foc literalment del seu voltant. El davanter portuguès no es va voler perdre l'esdeveniment i va ser un dels convidats VIP que hi va assistir. Cristiano Ronaldo no ha dubtat en compartir la seva foto a Rihanna al Twitter, on se'l veu molt més que confoi. I l'última notícia que volia dir... Espera, abans de la Rihanna, el seu tour és Diamonds World Tour. Mira, és que li va llenar el camí. I com tots els cantants aquests li fiquen el nom de la seva cançó o alguna cosa així als tours... I doncs, I doncs ara us explico... Quines són les 5 noies més buscades a Google? Estet, quina t'imagines que és la més buscada? Les Tres Reyes. Jo crec que és... Ai, com es diu? La Megan Fox? Ara ho descobrim. I tu, Ivan, quina penses? L'Anna Morales. La gent busca Anna Morales al Google. I tu, Sergi? Anècdota que hem buscat Ivan Montes al Google i en suggerències posia Ivan Montes Lara, o sigui... Ah, sí? Sí, a suggerències tu poses Ivan Montes i surt a suggerències Ivan Montes Lara. Això t'ho dic jo ara mateix. Mira, tu poses això pels oients, vale, no, perquè et triga molt. Mare no passa res. Bueno, vinga, va, així no són així. La revista Cot.com ha elaborat un rànquing amb les noies que més han buscat durant l'últim any a Google i que, per tant, podríem dir que són les més populars del món. En cinquè lloc, us diré del 5 a l'última, vale? En cinquè lloc és la Britney Spears, que l'han buscat 343 milions cops en un any. Però buscada, diguem, com? Tu poses al Google Britney Spears i llavors això, aquestes recerques et queda guardat. I és el que han comptat que són les més buscades. Jo pensava que deies concert Britney Spears. No. Britney Spears, a Google. Només això. Sí. En quart lloc, com no, la Lady Gaga. Clar, hosti, que l'han buscat. És que la Lady Gaga, qui no l'hagi buscat, o sigui, té 380 milions cops en un any. És que la Lady Gaga... Pues, bueno, m'espero que diguis el número 1, però potser... Bueno, el número 3, que jo ni la conec ni sé qui és, es diu Cher. Sí, Cher. Cher de tota la vida. Cher és la de... És així morena. Jo perquè l'he vist a la foto. La de Release Me, Release Me... Aquesta? Espera. Aquesta no és. Un segon. Que a l'Ivan li vindrà allà abans... un flash. Vinga, sí, ja. No, és que sé la cançó de Cher. Imatges, és aquesta, fica cançons. Ivan. No, és ja. Morena, de fa però, por. Si sé qui és, però la cançó, sé una cançó seva. Fica al YouTube un moment. Cher, YouTube, aviam. A veure, ara per... Si va bé internet. Hi ha una cançó que es diu... No, l'internet. Si tu l'onda, tu l'onda... Canta-la! O si no, la setmana que ve... la setmana que ve ja... Bueno, ja us posem una cançó ja. Ah, mira, Cher, Strong Enough, pot ser? No. O Cher... Billy, veus com ho he dit? Has dit... Bueno, ja sí. That you love, that you love... Ja la posarem després. Fica-la... Ja sí, això. Vale, aquesta és el tercer lloc. Ara busca Cher Believe i l'escoltem, Sergi. Vale. Que l'han buscat 398 milions cops en un any. Al segon lloc, la Rihanna. Clar. 508 milions cops en un any. I la primera... Anna Morales. Ho dic ja o no? Sí, sí. Espera. No, espera. Trrrr. Vale, ya. Ahora. Lana del Rey. ¿Qui és? Oh. La de Born to Die. Sí. Oh. M'he quedat igual. Ai, no he acertat amb la... Vale, és igual. Ja després posem la cançó. Disculpeu-me. Totes són cantants. Pues és la primera amb 722 milions cops en un any. Però això em referia que... Totes són cantants, en sèrio. La Lady Gaga, perdoneu la meva... dir-ho així... Però jo crec que té més fans que... O sigui que... Hi ha més fans de la Lady Gaga que no de la Lana del Rei. Clar. Ja, però no sé, és la més... S'ha de buscar-ho perquè... A vegades no té res a veure. Podem buscar Lana del Rei per veure coses dolentes, també. O, bueno, no sé, eh? Lana del Rei, coses males. I ja. Escoltem. Aquesta és Cher? Sí. Espereu, que ara ve la part famosa. Veus? És que t'estava cantant la part que no era la més... Vale, ja. Ai, és aquesta? Vale, ara posa la Lana del Rey i la del Born to Die. Veieu com sí que era famosa la... Pues no tenien ni idea, eh? Perquè el nom, clar, Cher... Cher, no se la conec. Sembla una cadira en anglès, Cher. Com Anna del Rei, què més? Lana del Rei. La Born Today. Born to Die. Ole. Traducció de Born to Die, Anna Morales. Nacido, oi? Eh? Ah, no. No. Nacido para morir. No, nacer para morir. Nacer para morir. Yeah, like that. Entes, Born Today. O sigui, today d'avui. Born to die. Ja. Ai. Dia Young. Así me gusta. ¿Ha quedat clar? És que a sobre el vídeo es veu la capella... Nacido para morir. Ja. A veure com està. Vale, posa l'estribillo. A mi no m'agrada. Jo què sé on està l'estribillo. És aquesta, eh? És que si fico ara un trosset, està allà. Jo, degut a la meva labor social de mirar la televisió per fer la secció, de l'únic que em sona aquesta senyora o aquesta noia és de que la Rocco la va imitar, juraria, a Tocar a Més Suena. Perquè d'una altra cosa, l'Anna del Rei... Poquet, no? Sí. I és que... Aquesta cançó no t'estribillo, és que és tota l'estona. Però jo la trobo tranquil·la. Ja, per pensar, home, però és que... Si tranquil·la ningú et diu que no sigui, eh? Perquè això queda clar. Això per dormir va de conya. O per... O per anar a estar. Sí. Lole. Sí, perquè l'Ester ha dit... Per si no s'ha entès, l'Ester ha dit. És aquesta. Opa. O per estar... S'assembla a la Julia Roberts. Sí, la Rocco la va imitar. Bueno, que això... Que guapa, no? Ja està. Molt. Ha quedat claret que és la guanyadora, sens dubte, de les búsquedes a Google. Que això, bueno, no és cap premi ni res, perquè ja ves tu, l'any que ve, a veure qui serà. Podríem donar un Òscar d'això, igual que la més buscada en Google. The Google search is for Anna Morales. Sí, no? D'aquí uns anys, Anna, et veiem a tu aquí a la llista. Sí, i jo mateix em diré, i la més buscada ha sigut l'Anna Morales. Qui serà, qui serà? Us vull veure ahir en... Saltant. Quasi no, nosaltres ens posem, agafem una secta de monos allà, els fiquem en una sala amb ordinadors i els posem a buscar Anna Morales, Anna Morales, Anna Morales, Anna Morales, sí, durant tot l'any. Així segur que... Així segur que guanyem, jo, és que ho tinc clar. Sí, sí, sí. Tu cada dia, abans d'anar a dormir, et busques com 300 cops. Llavors, bueno, s'haurien de fer uns càlculs. Millor buscar 2.000 o 3.000. Em faré una Wikipedia. Sí. Ah, que guai. I me pondré que ja me muerta, así para que la gente le dé más respeto. Jo moltes vegades he pensat, fiques a la Wikipedia el teu nom i jo... Vale. Sergi, un dia que mi... Jo fico, fem Wikipedia. Ja Justin Bieber, i és que em surten allà 800 pàgines discografia, no sé què, no sé quan. I dic, qui ha escrit això? Ell mateix no, algun biògraf o alguna cosa, perquè jo em busco a mi i no surto. Home, el primer clar. Que et trobis pel carrer li dius que si et pots fer la biografia i ja està. I em posa, crear artículo, i jo digo, si me'l tinc, crec... Has provat de fer una biografia? Una Wikipedia? Allà et pots inventar. Has provat fer això? Sergi, sí. Se va buscar tanta gent. De les mans. Això ara, aquí, quan acabi el programa, ens posem i creem uns quants artículos. Crec que després te'ls han de revisar, però bueno... Segur que la gent ja interessa moltíssim saber si què no? És Conducta Contrària, conèixer l'Anna Morales, el Sergi Marzà, l'Ester Reyes, us feu una pagineta cadascú i bueno, després el relacionem. Què podem explicar de tu, Ivan? De mi, bueno. Anècdotes. Anècdotes. Que vulguis compartir amb el món. Anècdotes per res, mira, que ara he de fer una cosa, però l'Anna m'ha de donar pas. Però primer, encara no. Perquè Ivan, jo sempre ens la passa setmana passada que em vaig quedar amb les ganes de triar la cançó. I aquesta setmana no em penso quedar amb les ganes, perquè aquesta cançó és una cançó que, bueno, sincerament, aquesta l'he escoltat molts cops aquesta setmana. I ja, doncs, potser ja s'ha fet una miqueta repetitiva. I és perquè aquesta setmana al nostre institut hem fet el crèdit de síntesi. Ui, sí. Sí. Jo no soc d'explicar la meva vida aquí a la ràdio perquè desconnecto, però... És una cosa, perquè aquesta cançó l'hem cantat molts cops perquè la nostra exposició l'havíem de cantar. És xula, aquesta cançó m'agrada. Sí. Saps de quina està parlant? Sí. Quina? Estaves a la nostra exposició, no? Esclar. I jo la cantava amb vosaltres, però no se m'escoltava. Sí. És que amb els nervis no hi ha res. No sé com es diu, però... La meva terra és el mar i és de l'Ax d'en Busto. La meva terra al mar... Escoltem-la. I li vull dedicar al meu grup de treball de síntesi, el grup 8. Soc navegant solitari, soc mariner sense port, mai no he tingut calendari, el meu rellotge sóc jo. Que allargo les hores. Tu, el timó que m'ajudes. La meva adreça sou tu i el vent. Treu-me d'aquesta tempesta. Treu-me que ja no puc més. Seguint una estrella, potser em vaig perdre el cel. Vaig perdre el seny. Dóna'm força per cridar, que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà, la meva terra és el mar. Dóna'm força per cridar, que jo sóc de mi, no sóc de ningú i sempre així serà. Vaig néixer sense fronteres, crec que les possessions, doncs penso que hi ha massa coses que ens separen. I tots som del mateix món, no crec en nacions, ni en obligacions, ni en obligacions. Dóna'm fort. no sóc de ningú. La meva terra és el mar, fet d'aigua i sal. Sóc a l'aigua, no hi ha veles, ni banderes, ni nacions. El silenci que m'envolta és la solfa que em fa viure, viure i ser lliure. Assegurem que el còctel de conducta contrària compleixi les mesures de seguretat. Tómate el lama. El que sí que et podem assegurar és que passaràs una bona estona. ¿Le gustaría probar cosas nuevas? Advertim que el programa pot arribar a crear adiccions. Te pueden notizar. En serio. I amb aquest La meva terra és el mar de l'Ax en Busto, que li he dedicat al grup de treball de síntesi número 8. Ara és hora de que l'Anna, és que ara, has ho has de dir tu, perquè si jo et dono pas perquè tu em donis pas no queda tan bé, saps? Jo és que ara mateix tu anava a dir, Ivan. Això, Anna, què m'anaves a dir? Que anem amb l'última secció del programa. Quina és? Amb la mà de l'Ivan Montés, que és Contrari Televisió. Doncs sí, i amb la meva mà, com ha dit l'Anna. És que això queda molt professional. Sí, queda molt bé. Com... Sí, molt bé, molt bé. Doncs començo la secció de Contra de Televisió amb la vostra befa, la que us agrada tant, la Mercedes Milà, que sé que la seguiu molt, la el gran hermano. La befa! La mainstream! A veure, us cau bé, no? Lo que me sale, no? Lo que no me sale. Bueno, el Sergi la coneix, li caurà bé o li caurà malament, però... A mi lo que me sale del bolo. No, no. Que reixo. Que és el seu llibre, eh? Clar, ha escrit un llibre que es diu Lo que me sale del bolo. Perquè té un blog que es diu... Seria com adolescents.cat, que copien els pots, el post i els fan en un llibre. Posters. Posts. Posts. Això és molt raro, una S i una T, post. És que aquí aquí a Espanya no estem acostumats a la S. Al podcast. Ostres, ostres, segur que tenim una altra connexió ostres, directa. Ostres. O sigui que... Oh, oh, oh. It's magic. Rapidito! Rapidito! Vamos! Una altra connexió en directe, potser no... Una altra, vinga! Rapidet! Vamos! No, doncs bé, ja us explico després lo de la Mercedes Milà i tornem a connectar amb la festa major. Hola. Ah, ya estamos por aquí, compañeros. Hemos estado hablando pues con Bagara das Barris de las Arenas Camuño la Grípida, una nueva entidad que hace muy poquito se ha formado, que son los que se han encargado de la batucada que hemos podido pues disfrutar por las calles de nuestro barrio. Y bueno, hemos hablado con Dani Lozano, que es su presidente, y él pues nos ha concedido esta entrevista que vamos a escuchar pues ahora mismo. Arrancamos la fiesta mayor del barrio y bueno, este año lideráis buena parte de la programación con las batucadas, algo nuevo en el barrio. Explícanos un poquito cómo se ha formado esta entidad diabólica de agarra del barrio de las Arenas Campo y la Gripio. Bueno, se ha formado porque nos enteramos que este barrio no tenía ninguna colla así de cultura y un día nos juntamos unos cuantos y dijimos, pues vamos a montar una colla de cultura dentro del barrio, que dará un poquito de vida y hará que la gente joven, no sé, se mueva y... ¿Sois todos del barrio o quién ha sido el propulsor de decir, venga, va, que... Entre todos, una cosa de todos, decir, vamos a montar algo y elegimos este barrio. Solo de este barrio. Sí, diferente barrio de Tapasar. Lo digo porque por ser una entidad que nace de este mismo año, ha sido muy potente el arranque, ¿no? Creo que soy muchos miembros, ¿no? Sí, ha tenido una... crecido súper rápido, sí. Oye, por cierto, aparte solamente de actuar aquí en las Arenas Campo y la Gripe, ¿tenéis previsto daros a conocer en algún otro barrio de, me refiero, en esta temporada de verano, por ejemplo, que tenemos a la puerta? Sí, vamos, tenemos todos los fines de semana llenos, ocupados por todos los barrios de Tarrasa y fuera de Tarrasa. Hemos estado en Canilla, en San Martín de Sarroca, en San Cubán. ¿Y cómo recibe la gente? ¿Qué os parece? Una pasada. Está muy contento de escuchar la patucada. La gente no se lo esperaba. Y por cierto, ¿tenéis previsto? No sé si adelantarme mucho porque es muy reciente la entidad. ¿Tenéis previsto el actuar en la fiesta mayor de Tarrasa, que la tenemos dentro de un mes? No, no, porque todavía no. ¿No lo descartáis para el próximo año, por ejemplo? Para el próximo año no lo descartamos, pero este año no estamos preparados todavía. Y un poco, hablamos hace un rato con el representante de la ONG de Amics d'Enfarrà, una entidad que lleva muchísimos años trabajando. ¿Cómo se mantiene vuestra entidad? ¿Cómo se autofinancia? Bueno, tenemos unas cuotas cada mes, cada miembro de la cuota paga su cuota, y con esas cuotas y los patrocinadores que tenemos, pues vamos sobreviviendo, comprando instrumentos. Otra de las ideas que tenemos es hacer juego. Realizaremos correfoca aquí en el barrio de la área. También dentro de la programación de este año 2013 de la fiesta mayor del barrio, también vienen cabezudos, por ejemplo. Y creo que he oído también por ahí un drag, ¿no? Una coña gigante de amiga. Puede ser, me equivoco igual, ¿eh? Yo sepa, no, pero es posible que si viene una coña gigantera, entonces más desde Crescell, amigos nuestros, que nos están ayudando muchísimo. Otro grupo va a tocar es Sería Plaza San Juan, y no sé si más viene, pero sí, sabemos unos cuantos. ¿Y qué manera utilizáis? ¿Cómo os dais a conocer? ¿Utilizáis las redes sociales? ¿Cómo en tan poco tiempo tenéis tantos compromisos? Tenemos página web, tenemos Facebook, pero un miembro de la colla que... Relaciones públicas, que es una maravilla. Tenemos relaciones públicas, que es una maravilla. El Manolo. Nos vende de maravilla. Oye, por cierto, supongo que habrás visto así por encima el programa de la fiesta mayor. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? A pesar de la crisis, ¿no?, que se está viviendo, de las dificultades que hay. ¿Qué te parece? ¿Cómo la programación que hay este año aquí en el barrio? Muy bien, muy bien, ¿eh? Me lo he visto un poco por encima todavía. Todavía no me da tiempo de leerme el libro. Pero no, lo poco que he visto... Muy bien, muy bien, muy bien. La gente encantada, ¿no? Aquí están todos locos. Limando, ¿no? También la fiesta mayor como Goya y encima nos tienen arriba del todo y estamos encantados. Pues Dani Lozano, presidente de la entidad Diabólica Gara del barrio de las Salinas Camuño de la Gripia, gracias por atendernos y a seguir trabajando para hacer feliz a la gente y, bueno, y para ayudar, ¿verdad?, a hacer este tejido soviético. Exactamente. A ver si podemos aportar, a ver si podemos. Tú, a ver si puedes. En vez de estar la juventud en la calle, le puedo abrir con nosotros. Sería gracioso, compañero, tendríamos por aquí en la radio. Paco ya, pues mira, oye, pues nada, muchísimas gracias por atendernos y nada, feliz fiesta mayor. A vosotros, gracias, ¿eh? Pues bueno, eran las palabras de Dani Lozano, presidente de la entidad Diabolis de Gara de los barrios de las Arenas, Camuñero y La Gripia, que bueno, pues es una entidad que ha nacido este mismo año y que es del barrio y que bueno, que desde luego tiene un futuro muy prometedor. Pues nada más, compañeros, devolvemos la conexión, seguiremos ya mañana pues hablando de todas las actividades que hay. Recordemos que a partir de las 10 de la mañana estaremos con nuestra maratón móvil aquí en los exteriores de los estudios de la radio. Hasta mañana mismo, saludos de Andrés Torres, adiós. Pues muchas gràcies, Andrés Torres. Continuem a Conducta Contrària al temps que ens queda, perquè teòricament s'ha finalitzat el nostre programa, però gràcies al nostre company del programa següent ens deixen 5 minutets perquè puguem com a mínim fer una miqueta la nostra secció que teníem preparada. I la faig ràpidament perquè, com us deia, Mercedes Milà, que no és el que us he dit, anuncia que serà operada d'una taca cancerígena, perquè té Ale. Una taca cancerígena a la cara i va dir que estaria operada en breu, i per això va dir que la setmana següent no hi hauria programa el dilluns, sinó que l'expulsat seria el dijous, el dilluns no hi hauria programa, i va bromejar una mica amb el fet de que en el pròxim programa tindria un tajo, va dir, a lo mejor me veis con un tajo en la cara. Però a la cara? Sí, perquè té una taca cancerígena per al sol i va intentar conscienciar la gent... Per al sol? Que no es va posar crema o alguna cosa? Sí, que va conscienciar la gent de que, no, de que s'ha de posar-se crema per anar a la platja. Per cert, a mi m'ha fet reflexionar, eh? Continuo perquè parlo ara de que Antena 3 tanca i... una sèrie que es diu Gran Hotel, no sé si us sona. Sí, em sona. Doncs sí, perquè sí? La cadena de A3 Media dona per conclosa la ficció de Bambú. Després de 3 temporades i gairebé 2 anys en antena, amb un notable rendiment, finalitzarà després d'emetre els capítols restants de la tercera temporada i procurarà donar-li un final tancat, o sigui que no es pugui obrir a noves No vas continuar. Sí, que no ho reemplaci, no... Però una pregunta, va tenir molt èxit aquell, aquella sèrie? La sèrie sí, està tenint bastant èxit, però clar, ja l'èxit es va baixant. Clar, el que puja, baixa. Llavors, com tot. Però sempre hi ha excepcions, però el més normal abans, és que vagin baixant. Abans d'allargar-ho i donar-se una patacada, clar, doncs decideixen tancar-lo i deixar-ho. Bueno, i ara us parlo ja per finalitzar de que aquesta nit s'estrena un programa, el programa esperadíssim que nosaltres hem recolzat tant, que és el número 1, perquè per quins motius ja els hem dit molts cops, però és un d'ells és que es grava a Terrassa, aquí al Parc Audiovisual de Catalunya, l'antic Hospital del Tòrax. Un dia els contraris aniran. I més perquè som fans d'alguns dels jurats i bueno, pues, per això que... Que estem tan a prop que ho hem d'anar. I un dia ja anem. O sigui, ara sí, ens queda poquet, però ja anem. Ens adonarem de quan és la gravació i això. Doncs avui comença a les 10. La setmana que ve us parlaré més d'aquest programa. I ja res més, queda poquet. Queda poquet perquè s'acabi Conducta Contrària i queda poquet també perquè s'acabi aquesta edició. I no dic queda poquet, és queda res, perquè arribem al final. Doncs sí, perquè com us he dit, arribem al final de la 34a edició de Conducta Contrària. Avui ha estat un plaer estar amb tots vosaltres, ha estat un plaer estar en retransmitir-vos d'una forma una mica improvisada, perquè nosaltres no teníem ni idea de què faríem aquestes connexions en directe, per tant teníem un programa amb més música i tal, però ens l'han una mica fet una miqueta més petit. I t'hem parlat l'Anna Morales. Molt bona nit. El Sergi Marzà. Bona nit. L'Ester Reyes. Bona nit. I un servidor, l'Ivan Montes. Res més, dir-vos que ens retrobem el divendres que ve, a la mateixa hora, de 8:30 a 9:30. Recordeu, 100.5 FM, www.conductacontraria.cat o a totes les xarxes socials que us anem dient cada programa. Si ens voleu trucar la setmana que ve, ja sabeu que és 937-848-598. No us preocupeu, us repetim la setmana que ve. I res més, ara sí, dir-vos que us deixem amb 80x80, 80x80 o 80 bits, perdó, que m'he equivocat. I res, que això, que el gaudiu i que ens retrobem la setmana que ve. Un petó, adéu. Adéu. Bona nit. Going out of my head, alone in this bed. I wake up to your sunset, and it's driving me mad.